Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Goedenavond, beste luisteraar. Dit weekend staat Parashat Shemot op het programma, de eerste 5 hoofdstukken van Exodus. Shemot betekent namen, als inleiding van de lijst met namen van de zonen van Jacob, die met hun gezinnen naar Egypte waren gekomen, toen Jozef nog onderkoning van Egypte was. Hiermee wil het hele boek een duidelijke verbinding vormen met Genesis, waar tussen Genesis 46 vers 8 tot en met 27, met vrijwel identieke woorden, eenzelfde soort lijst voorkomt. Genesis heeft namelijk een open einde, met als rode draad het verbond dat God in 17 vers 2 met Abraham sloot. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. In vers 6, ik zal u uitermate vruchtbaar maken. En in vers 8, ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. 2 elementen die aan het eind van Genesis heel ver weg lijken. Groot volk en bezit van Kanaan. Het gezin van Jacob was klein en kwetsbaar en juist weggetrokken naar Egypte in verband met een zware hongersnood in dat beloofde land. Onze parasha wijst erop dat God in Egypte door is blijven gaan met de voorbereiding van zijn grote plan met Abraham. We zien de enorme trouw van God, die nooit loslaat wat zijn hand ooit is begonnen. Het volk van Jacob werd talrijk en was vruchtbaar. Egypte mag je zien als de plaats waar Israël in stelling werd gebracht. Want alleen als het groot en machtig was, kon het de lange en zware reis maken en vervolgens Kanaan innemen. Maar wat Exodus in het begin direct al duidelijk maakt, is de enorme strijd die losbarstte zodra het een groot volk werd en de eerste zichtbare aanwijzingen er waren dat de vervulling van het verbond aanstaande was. We zien een strijd die verder reikt dan zorgen en angst bij een aardse farao en zijn volk. In onze tijd wordt eens te meer die strijd zichtbaar, omdat juist vorig weekend 70 vertegenwoordigers van volken zich hadden verzameld in Parijs om het probleem Israël in de wereld te beteugelen, nu het terugkeert naar zijn land. Daarom wil ik me vanuit de actualiteit in deze zeer profetische parasha op 3 zaken richten. In het eerste deel bekijken we hoe makkelijk aardse motivaties om tegen Israël te zijn ten diepste weerstand is tegen God als schepper van hemel en aarde. In het tweede deel zien we waar deze weerstand uiteindelijk toe leidt, dood en verderf. En openbaart zich hiermee de grote aanjager, de slang, die we al zagen optreden in de Hof van Eden. In het derde deel zien we de geweldige macht van God hier tegenover, die dwars door de strijd, waarbij Israël er onderdoor lijkt te gaan, zijn trouw toont jegens het verbond. En als de dood lijkt te winnen, openbaart God zijn troefkaart, de openbaring van Mozes, waarbij geloof en overgave aan God tot in de dood de sleutel is om Gods vijand tot zwijgen te brengen. Juist hier zien we de profetie dat ook in onze tijd de bevrijding van Israël en de wereld aanstaande is. He shall reign over all the earth. He shall reign over all the earth. He shall reign over all the earth. He shall reign over all the earth. There shall come Jesse, and a branch shall grow from his roots. The Spirit of God will rest upon him, the Spirit of wisdom and truth. Sight of his eyes, nor decide with the hearing of his ears, but with righteousness judge the poor, and decide with fairness. Egypte kan vergeleken worden met een baarmoeder, waarin een bevruchte eicel sterk gaat ontwikkelen tot een volwaardig kind. Genesis beschrijft de bevruchting van het allereerste begin van het volk, namelijk het kleine en kwetsbare gezin van Jacob. Exodus beschrijft vooral de geboorte, als het bevrijd wordt uit die baarmoeder en de reis kan beginnen naar het land om later als volwaardige zoon zijn plaats in te nemen. Zodra de hele generatie van Jozef en zijn broers gestorven was, kwam de groei goed op gang. Ze werden volgens 1 vers 7 vruchtbaar en talrijk, wat ook groot worden kan betekenen, en uitermate machtig. Letterlijk staat hier ten zeerste zeer sterk. In de buik groeide een bijzonder krachtig kind. God voerde zijn plan uit, want zijn zegen op hun verblijf werd duidelijk zichtbaar. Maar de gevolgen dus ook. Het land werd vol van hen. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. Er kwam een ander bewind dat vergeten was wat voor zegen Jozef voor Egypte geweest was en dat daar duidelijk de God van Jacob achter zat. Israël werd van zegen nu ineens als een bedreiging gezien. Dat gebeurt er als de grote daden van God via Israël door de volkeren worden vergeten. In het Westen is dit vergeten zo vaak gebeurd. Wat een zegen zijn de Joden toch vaak geweest in de landen waarheen ze verstrooid waren. In het middeleeuwse Spanje was 41% van de geleerde Jood, terwijl het aandeel van de bevolking maar 2,7% bedroeg. Maar Spanje werd bang en ging ze verdrukken, dwongen hun Jood zijn af te leggen of anders te doden. In de 14e eeuw was 1% van de wereldbevolking van Joodse herkomst. Toch vormden zij 17,6% van alle geleerden. De zegeningen zijn dan ook enorm geweest. Denk aan Albert Einstein, het genie van de relativiteitstheorie, die de kennis van de natuur drastisch heeft veranderd. Heinrich Hertz, de ontdekker van radiogolven. Wat heeft dit onze leefwereld diep beïnvloed en gezegend? De lijst is enorm. En toch druipt de Europese geschiedenis van het Joodse bloed, met als dieptepunt Duitsland, waar zegeningen van Joden zoveel had gebracht. Ook in onze moderne tijd zien we de zegening. De jeans van Levi Strauss, de ballpoint van Laszlo Biro, de Polaroid-camera van Edwin Herbert, de laser van Gordon Gold, etc. etc. 22% van alle Nobelprijzen zijn aan Joden gegeven, terwijl ze gemiddeld maar 0,2% van de wereldbevolking uitmaken. Israël loopt voorop op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van preventieve geneeskunde. Het heeft ook het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. Trouwens, als het gaat om zegen en vruchtbaarheid van het land, de Israëlische koe staat momenteel met 12.000 liter melk per jaar op eenzame hoogte aan de wereldtop en geeft daarnaast netto ook de meeste kilo's eiwit en vet. Gezien de moeilijke omstandigheden, een ongelofelijke prestatie. De wereld kijkt mee en leert veel van Israël. Maar ook nu vergeet de wereld weer. Vooral het wonder van 1948, de wonderbaarlijke oprichting van de staat Israël na de verschrikkelijke Holocaust en de manier waarop het land weer helemaal is hersteld met de enige democratie in het chaotische Midden-Oosten. Maar in plaats van het onderzoeken van de Bijbel maken ze elke keer dezelfde fout als de farao van Egypte. Maar onze tekst is duidelijk. Ten diepste is het weerstand tegen de schepper van hemel en aarde die Israël geroepen heeft, omdat hij een plan heeft met deze wereld. Want de woorden die gebruikt worden in vers 7 zijn precies dezelfde als in Genesis 1. De Israëlieten die vruchtbaar werden, het woordje para en talrijk, het woordje rava, zodat het land vol werd van hen, het woordje male, ze komen allemaal terug in de zin. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. En daarom werd Israël ook ten zeerste zeer sterk, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Maar we zien het ook terugkomen bij de zegen en opdracht aan Noach na de zondvloed in Genesis 9. En uiteraard bij het verbond met Abraham in Genesis 17. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Exodus wil duidelijk aansluiten bij dit grote project van God dat hoogste prioriteit heeft. De reactie van de farao valt nu zo sterk op door zijn gebruik van precies dezelfde woorden. Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Maar in plaats van erkenning en daarmee onderwerping aan Gods plan, zegt hij in vers 10, kom, laten we er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Hij ziet in hen een gevaar voor zijn eigen macht en invloed. Verstandig tegen optreden. De stam Gagam hier staat in een vorm dat letterlijk betekent elkaar in een toestand van wijsheid brengen. Hij moet een grote vergadering hebben belegd met de meest wijze personen om door onderling beraad tot een goed opgezet plan te komen, om juist dit te voorkomen. Ik moet direct denken aan Parijs, waar 70 ministers uit de volkeren diep beraad hebben gehouden. Hoe ze de opmars van het volk Israël moeten reguleren. Uiteindelijk zien we het grote doel achter deze weerstand. Israël afhouden van zijn grote bestemming. Want na het opsommen van mogelijke oorlog, vijandschap en strijd, en horen we dit ook niet als vrome reden achter de vergadering in Parijs, eindigt het met, anders zal het uit het land wegtrekken. Daar staat het werkwoord Allah, dat opgaan betekent, en waar Aliya van is afgeleid. De terugkeer van de Joden naar hun land. Dat moet vooral voorkomen worden. En daarom het invoeren en ondersteunen van resoluties van landen en groepen die juist uit zijn op het verjagen van het volk uit hun land. Vreemd dat een farao juist hier bang voor was, terwijl het logischer was om ze uit Egypte weg te krijgen. In het volgende deel zullen we dan ook zien dat er een diepere strijd achter zit, waardoor deze weerstand ook veel grotere gevolgen krijgt dan het op het eerste gezicht lijkt. All the nations stand against you. Who among them is your friend? King is calling from his throne in Jerusalem, seeking those that he might send. The Holy Spirit is my armor, the Word of God is my sword. And I am going into battle for Zion, in the army of the Lord. Going into battle for Zion, in the army of the Lord. So be strong in the Lord, and in the strength of His might. Be alert with perseverance for the saints, and be praying at all times. Spirit is my armor, the Word of God is my sword, and I am going into battle for Zion, in the army of the Lord, and I am going into battle for Zion, in the army. Resist in the evil day, and standing firm, take up the shield of faith. wrestle not with flesh and blood, but with the powers of the air. Put on the helmet of salvation and shod your feet to take the good news everywhere. The Holy Spirit is my armor. The Word of God is my sword. And I am going into battle for Zion. De farao mocht zichzelf dan graag zien als machtig en zelfs als een godheid. Als een sluwe vos wist hij hoe belangrijk het was om het hele volk eerst achter zich te krijgen. De publieke opinie moest bewerkt worden. En dat kan alleen door beeldvorming. De schrift zelf lijkt hier te spelen met beeldvorming of vervalsing van beeld. De woorden zich overvloedig uitbreiden in 1 vers 7 betekent letterlijk wemelen, krioelen. Dat komt ook weer voor in Genesis 1, maar wordt dan alleen toegepast op gedierte. Het positieve beeld is weer Gods plan vanaf de schepping, waarbij bij Noach hetzelfde woord gewoon wordt toegepast op mensen. Maar in de context van Exodus lijkt het ook een inleiding te zijn voor een mogelijk negatief beeld. Israël als plaag. De combinatie krioelen en zodat het land vol werd, kan dit gevoel oproepen. En het lijkt erop dat als de farao het volk eenmaal in die toestand van wijsheid heeft gebracht, ze dit beeld overnemen. Want in vers 12 volgt een nog heftigere reactie, maar dan die van het hele volk. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat ze in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. In angst verkeren betekent letterlijk walging, afschuw, afkeer voelen, wat veel sterker is dan angst. En in combinatie met het woord uitbreiden, wat letterlijk doorbreken betekent, geeft dit het beeld van een krioelende menigte, dat door alle hoeken en gaten naar binnen komt. Hoe vaak hebben Europese volkeren de Joden niet als een plaag gezien en behandeld? Minder dan mens of zelfs dier mochten ze dan ook met gif bestreden worden. Ook nu leven we in een tijd waarin met behulp van media een verschrikkelijk beeld wordt neergezet van Israël, met haat en antisemitisme tot gevolg. De farao had met zijn propaganda inmiddels een giftig klimaat gecreëerd. We zien ook een duidelijke ontwikkeling hierin. Eerst werd na die algemene vergadering van wijze mensen een zeer ingenieus plan opgezet. Het heeft eerst nog iets weg van economische regulering, want er moeten steden gebouwd worden en daar kunnen de Israëlieten mooi voor gebruikt worden. Er worden opzichters aangesteld om de arbeid goed te laten verlopen. Maar het is dwangarbeid, want er is geen vrije keus. Het woordje sivloot betekent lasten. Ze worden lasten opgelegd. Letterlijk door de zware stenen die het volk moest gaan dragen. Ik denk hier aan de dwangarbeid in kampen tijdens Nazi-Duitsland. Ook in onze tijd wordt gedacht aan regulering en sancties, oftewel lasten op Israël. Maar het doel is volgens vers 11 duidelijk, om ze te onderdrukken. Het werkwoord ina betekent vernederen, teisteren. En dat is wat beoogd wordt. Het volk klein maken, vernederen. Maar toen vanaf vers 12, na de eerste verdrukking, precies het tegenovergestelde gebeurde, werd door de afschuw bij het volk de atmosfeer veel grimmiger. In vers 13 staat, de Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Het woordje perg betekent strengheid en is van de stam afbrokkelen, geweld tonen, drukken. Met geweld moest het volk neergedrukt worden. De vorm van het werkwoord werken is nu niet gewoon dienen, maar dwingen tot dienst. Er zullen wel klappen bij gevallen zijn toen ze niet meer wilden of konden. Wat zal in onze tijd gebeuren als Israël weigert om te buigen voor sancties? Het leven werd nu bitter gemaakt in vers 14. Maar de weg van haat die een volk inslaat, waarbij men zo tegen Gods plan ingaat en buigen nooit een optie kan zijn, eindigt altijd in een poging tot vernietiging. En daar werd de farao vervolgens toe verleid. Het verhaal met de vroedvrouwen vanaf vers 15 is die ultieme poging. Het doden van alle Hebreeuwse jongetjes. doordat de macht van de farao tekort kwam, door blijvende groei tegen de verdrukking in, probeert de farao dit proces nu in de kiem te smoren. Want juist jongetjes zijn nodig voor verder nageslacht. Een woord dat centraal staat vanaf vers 15 is verwekken, jalat. In welke afgeleide vorm dan ook, de stam komt daar maar liefst 10 keer voor. Maar juist dit woord is zo belangrijk in de structuur van Genesis, om de schepping van het uitverkoren geslacht tot redding van de mensheid mogelijk te maken. En hier openbaart zich dan de ware aard van de vijandschap. Want achter de angst en haat van de farao en zijn volk zit de grote vijand van God uit Genesis 3, die alle belang heeft dat dit volk nooit tot zijn bestemming zal komen. En dat verklaart hoe wonderlijk snel hele bevolkingsgroepen in korte tijd opgehitst kunnen worden door valse beeldvorming. Zijn specialiteit vanaf het begin. Toen de vroedvrouwen weigerden, richtte de farao zich tot het hele volk. Waarschijnlijk succesvol. Want het kindje Mozes, dat juist in die tijd geboren werd, kon maar met moeite verborgen blijven. In het laatste deel zien we tegelijk hoe juist door dit kindje Mozes God machtiger is dan deze uitbarsting van haat en dood, en trouw blijft aan zijn verbond. De bevrijding is aanstaande. May the words of my mouth and the thoughts of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and my redeemer. May the one who causes peace to reign in the high heavens, let peace descend on us, on all Israel and all the earth. Angst van de farao blijkt niets anders te zijn dan de aardse manifestatie van een ordinaire machtsstrijd in de geestelijke wereld om heerschappij over de schepping. Efeze 6 vers 12 zegt, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. We vechten niet tegen mensen, maar tegen de slang en zijn demonen, die de mensheid door leugen en verleiding gevangen houdt, ook al zien de volkeren dit zelf niet. Maar wat een evangelie zit in onze parasha, die juist in deze laatste dagen nog moet blijven klinken in de wereld. Om volkeren nog tot inkeer te brengen van hun heilloze weg. Want hoe wonderlijk is Gods antwoord door de geboorte van Mozes. Als de dood hoogtij viert, schept God weer een nieuwe weg van leven op weg naar zijn doel, dwars door die dood heen. Een principe dat vanaf Genesis tot Openbaring zichtbaar is. Denk aan de onvruchtbaarheid van Abraham en het offeren van zijn latere zoon Isaac. Dit offerprincipe is de sleutel tot de overwinning over de macht van de dood. Offers staan ook centraal in de Torah. Hoofdstuk 2 begint dan ook met: een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi. Dit is opmerkelijk. Waarom wordt dit zo expliciet vermeld? Terwijl Levi tot die tijd nog niet zo'n grote rol speelde. Dit moeten we wel plaatsen in het licht van het priesterschap en de offers dat vanaf Exodus centraal zal staan. Het begin van Mozes' leven heeft ook veel weg van een offer. Ten eerste de bijzondere daad van de moeder, van het neerleggen van haar zoon in een mandje in de Nijl. Maar dat was wel de plaats waar de Egyptenaren de jongetjes na hun geboorte in moesten werpen. Maar ze deed dat niet uit wanhoop, gezien dat mandje. Ze offerde Mozes in geloof dat juist deze daad van overgave aan God het beste antwoord zou zijn. En haar geloof werd beloond. Het was notabene een dochter van de farao die het kind vond, bewogenheid kreeg en het zo redde uit de dood. En de moeder kreeg Mozes zelfs voor een tijd terug om hem te kunnen voeden. Het tweede offeraspect volgt in de trouw van haar door hem weer terug te brengen naar farao's dochter. Er is hier grote overeenkomst met de moeder van de latere Leviet Samuel, die haar zoon zodra het gespeend was ook wegbracht, naar de tabernakel van God. Apart gezet om hem te dienen als uiting van dankbaarheid voor zijn wonderlijke geboorte. Mozes' moeder brengt hem ook terug uit dankbaarheid. Staat er in vers 2 nog: de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. In vers 10 staat: ze bracht hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want ik heb hem uit het water getrokken. Maar waar komt deze overgave vandaan? De moeder heeft iets in hem gezien. Het antwoord zit ook in vers 2. Toen ze hem zag dat hij mooi was. Letterlijk staat daar: toen zij zag dat hij goed was. De link wordt gelegd met Gods scheppingswerk in Genesis 1. God zag dat het goed was. Er gebeurde iets in het hart van de ouders, die Gods trouw zagen aan zijn scheppingsplan, waar Israël een grote rol in speelt. De inleiding geeft ook het idee dat Mozes de eerste is. Maar uit de verdere versen blijkt er al een zus te zijn, en volgens Exodus 7 vers 7 een oudere broer. God maakt hier een nieuw begin. Hij is het leven zelf die door zijn macht altijd door dood en verderf heen breekt. Wat de farao ook deed, zelfs het doden van jongetjes, het volk werd steeds talrijker. Maar door het geloof van de moeder in Gods trouw aan zijn verbond, werd Mozes de sleutel tot bevrijding van het hele volk. De slang verloor de grip die hij nog leek te hebben. Want zelfs farao's dochter wordt nu gebruikt in Gods plan. De naam Mozes kan letterlijk betekenen: hij die uittrekt. Mozes' begin wijst op zijn bijzondere roeping. Zijn mandje, het woord teva, komt maar in één andere geschiedenis voor: de ark van Noach. De boot die de mensheid dwars door het water als oordeel van de dood heen moest leiden. Mozes wijst zo in alles op de grote bevrijder, Jezus de Messias, die door de dood van zijn lichaam aan het kruis de hele mensheid kwam bevrijden uit de macht van de slang. De parallellen zijn enorm. Ook bij Jezus' geboorte werden kinderen gedood in een poging van een koning zijn macht veilig te stellen. Ook Jezus werd daarna als zoon uit Egypte geroepen. De staf van de oudere Mozes wijst op herderschap. Bijzonder dat hij daarmee in Gods autoriteit wonderen kon verrichten en zelfs het kon beheersen als een slang. Dat wijst op Jezus' herderschap en autoriteit. Mozes' redding uit het water wijst op Jezus' opstanding uit de dood, waar de doop in water een beeld van is, om iedereen die gelooft te bevrijden. Nu Israël nog.

and David's son confess that every knee will bow and every tongue will bless. Jerusalem the fair, Messiah will be there, Maranatha, Baruch Haba. Amda, Betzel Yadech, Aladat, Kol Rasotech, Midei Davarim, Bechodech, Omer Libi, El Dodech, Agen Adaber, Vercha Nechpadot, Vechimcha Akaper, Vechirei Yedidot, Ich will dich preisen mit Loblied und Gesang. Meine Seele sehnet sich nach dir. Sie dürstet nach dem Schatten deiner Hand. Du lässt mich erfahren, was niemand je gekannt. Sapparache vodcha velo reitita Adamcha achalacha velo yedatita Yad nevi'echa besod avadecha Demita hadach גדולתך וגבורתך עינו לתוקף בעולתך דימורתך ולא חפי ישך פיין שבוק אלפי מעשיך פרופיטן שפחים von deiner Herrlichkeit von deiner Größe Wahrheit deiner Pracht dein Haupt glänzt wie Gold seit aller Ewigkeit ich ehre deinen Namen und rühme deine Macht Im Shiloh habe Rauf Chesionot, in Chaechat bechol Dimyonot, v'yetre Zufecha, Zikna ufacharut, us'aroshecha b'tzeba v'shacharut. Zikna v'yom din ufacharut v'yom kerar, k'ish melchamot, ירדה בורר, חבש כובע ישועה, וראשו, הושיע לו ימינו, וזרוע קודשו. Ich will dich preisen mit Loblied und Gesang. Meine Seele sehnet sich nach dir. Sie dürstet nach dem Schatten deiner Hand. Du lässt mich erfahren, was niemand je gekannt. Talleleo rot, rosho nimla, kavutso tav, rasise laila, yefa'er bi. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Net als de afgelopen dagen is schaats op natuurijs dit weekend enkel bij ijsclubs veilig. Vooralsnog hebben alleen ijsbanen op de ondergespoten veldjes en banen de deuren geopend. Schaatsen op open water wordt nog steeds sterk afgeraden door de Schaatsbond. Het ijs is daar de afgelopen dagen niet dikker geworden. Medewerkers van het Europees Octrooibureau in Rijswijk kunnen niet terecht bij een Nederlandse rechter met hun klachten over.